Dzwonek na Lecce FM. No i jak, Szymon, doczekałeś się? Twój ulubieniec z zadekami. Tak, doczekałem się, to padre, rzeczy padre. Samej ADFC, padre. Moi drodzy, nie tak dawno, nie, no co ja mówię. Parę miesięcy temu promowaliśmy na planecie nową sztukę z One for Divą i ten kawałek nazywał się In and Out of My Life. To była sztuka, nowa sztuka na planecie FM. A teraz prosto z Kołobrzegu, z festiwalu Sunrise, na żywo ADFC. Around, and now my life's upside down. 2010. We'll be right back. ATFC to DJ i producent, którego rozwój na scenie muzycznej datujemy około 18 lat temu. Aktualnie jest postrzegany jako niezwykle konsekwentny artysta, który za sprawą swoich wyjątkowych setów i produkcji grał na wszelkich międzynarodowych festiwalach muzycznych. Aktualnie swoją muzykę wydaje w Defected, Strictly Rhythm, Tool Room Records. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do talentu ATFC, wystarczy posłuchać naszej transmisji, na której teraz Scena Analog i ATFC. Żelazne wykuło na blachę. Yeah. Sunrise. Przez namiot Planety FM przewijają się goście i gwiazdy, które grają w tym roku na festiwalu Sunrise. Tym razem gościmy Bena Golda. Hi. Hello. Hi, Ben. How you doing? Oh, thanks. And you? Yeah, I'm good. I'm good. My name is Przemek. Say Przemek. Przemek. Przemek. It's difficult to pronunciation, but yeah, sure. Okay. Przemek. Ben Gold wystąpi dzisiaj o zagrał 2:30. Ben, tell me something about your show tonight. Okay. Well, first of all, I'm really excited. First time at Sunrise. Mm-hmm. Really looking forward to it. I've got some good new music to play. Some exclusive stuff from myself. I also have some music. Some new things. Yeah, some new music I've made with W&W, who they played last night, and they played the tracks as well, which was really good. Great reaction from the crowd. Yeah, as well as some new bits from me, my new single as well on Garuda. So yeah, some upfront good tunes. Okay, jak słyszeliście, pojawi się sporo świeżych rzeczy, które Ben dzisiaj zaprezentuje. Także pamiętajcie, 2:30, specjalny set ekskluzywnie na Planecie FM. So tell us something about, especially for our listeners. Okay, well, as I mentioned, I've just done two tracks with W&W. No one has those, so I'm looking forward to playing those. What else can I tell you? I've also done a new intro remix of my mix of Platinum, which I will play first tonight. So that hasn't been played anywhere. This will be the first place it gets played. I'm probably the only place. I probably won't play it anywhere else. It's made just for Sunrise. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Teraz słuchamy sobie w tle DJ-a ATFC. Do you like ATFC? ATFC? Yeah. Yeah, sure. Sure. No w końcu to ziomy. To był Ben Gold. Thank you very much. Thank you for having me. Mam nadzieję, że posłuchacie Bena na Planecie FM. A teraz wracamy już do setu ATFC. 2010. Moi drodzy, słuchajcie bezpośredniej transmisji z festiwalu Sunrise, gdzie na scenie analog swojego seta gra ATFC. W koło brzegu wieje i pada, ale gdy przed chwilą wyskoczyłem z naszego planetarnego studia zerknąć się na scenę digital, to imprezowiczów jest bez dwóch zdań więcej niż wczoraj, a myślę, że jeszcze ich przybędzie, no bo w końcu set Armina von Buurena dopiero przed nami. Bardzo nam miło, że cały czas przychodzą do naszego namiotu słuchacze Planet FM. No i najbardziej chodliwym towarem są tutaj peleryny nasze firmowe, które rozdajemy wszystkim przemoczonym do suchej nitki. Tak jest. Sunrise Festival na żywo, tylko na planecie FM. Stan Żelazny live Sunrise Festival. We'll be right back. żelazny live Sunrise Festival. Oj, zawiało Ibizą, ale nie atmosferycznie, tylko muzycznie. No tak, co prawda to prawda, ale pan widać, że jest już taki tłum, że mają własne mikroklimaty. No nic tym dziwnego, skoro na Sunrise Festival przyjeżdżają kluby z całej Europy. Nie mają innego wyjścia, skoro gra tutaj ścisła światowa czołówka, na przykład Pitok. Pitong, moi drodzy, my jesteśmy trochę rozproszeni, bo nad naszymi głowami strzelają właśnie fajerwerki niczym Sylwestra, ale właśnie Pitong, on zacznie punktualnie o godzinie 00:00. Pitong przybył dookoła brzegu prosto z Ibizy, gdzie kręci przez cały letni sezon swój projekt Ibiza Wonderland, tak dokładnie się nazywa. No i właśnie zastanawiamy się, czy on tu przyjechał na urlop. Nie, do roboty oni są przez cały sezon w robocie tak naprawdę. Ja myślę, że on się przyłoży do pracy. Czekamy na Pitonga, a teraz słuchamy jeszcze ATFC. Festival 2010. Cały czas wciąż ATFC z płyty. Nawet z dwóch płyt. Z dwóch płyt, a nawet z trzech płyt. I ze stadionu. Chciałem powiedzieć, ze stadionu. Nie wiem dlaczego. Coś mi się z amfiteatru. Z amfiteatru. Drogi kolego, Przemysławie. I teraz porozmawiamy z Piotrkiem Opoką, który widział jego set na żywo. W amfiteatrze przed chwilą byliśmy z Magdą Bauer tam na żywo ATFC na Sunrise Festival 2010. I mówiąc krótko, wymiata. Chłopak za chwilkę pojawi się tutaj w studiu Planet FM, w Kołobrzeskim studiu, w tym letnim, prawie że na plaży, z okazji Sunrise Festival 2010. To, co nas zaskoczyło, to kawałek Madony, który pojawił się w niesamowitym remiksie. To było coś zaskakującego, bardzo niespodziewanego, ale o to myślę zapytałem Mikołaj już za moment, rozmawiając z ATFC w trakcie wywiadu na Sunrise Festival 2010. Przypomnę, jeśli mogę, panowie, się wtrącić. Proszę bardzo. Wywiad oczywiście już wkrótce na naszej stronie internetowej www.planeta.fm. Także ATFC jeszcze gra sobie z płyt dwóch, trzech, a nawet czterech, nie ze stadionu, tylko z amfiteatru Kołobrzeskiego. Podobno rozwalił ten amfiteatr, pójdzie do remontu. No tak. Muzyczny live Sunrise Festival. Tak jak ja, w ogóle mam wrażenie, że my mamy tutaj dzisiaj taki obóz integracyjny. Jest całkiem nieźle, jest naprawdę nieźle. Zresztą no, jakby mogło być inaczej na Sunrise Festival w Kołobrzegu? Teraz integrowała się Warszawa z Katowicami. Już tutaj przedstawiciel planety Katowice... Żelazny. Żelazny. Przedstawiciel planety Warszawa Cacak. A już za chwilę przedstawiciele dwóch innych planet. Tak jest. Łódź i Poznań. Już za chwilę oddamy im nasze miejsca w naszym pięknym, wypasionym studiu. I to oni przeprowadzą was przez następne godziny festiwalu Sunrise. A to będzie naprawdę wydarzenie. Armin van Buuren między innymi, Pete Tong, Sasha, no i same grube ryby, no. A może powiemy o naszych grubych rybach? To znaczy? Planetarnych. No mów! Marek Kowalczuk z planety Łódź. Tak jest, i Bartes z planety Poznań. Już za moment oddajemy im przysłowiową pałeczkę, bo w zasadzie dwie pałeczki, mam na myśli mikrofony. Planety połączyły się w Kołobrzegu. Marek się śmieje, zobacz sobie przemowę lewą, on się śmieje. A cała Polska słucha, ty... Planety połączyły się w Kołobrzegu i pamiętajcie, że latamy na tej samej orbicie. Dzisiaj w Kołobrzegu. Ładnie to powiedziałeś. Na festiwalu Sunrise. Przemysławie, ładnie to powiedziałeś. Uciekamy, idziemy, lecimy w tłum. Bye, bye. Pa, pa.